mig. Och sa att vi hade hittat hem. Jag bar dig över tröskeln. Du log och var så glad. Din klänning föll mot golvet denna varma sommardag. Vi visste inget då om alla år som kom sen. Och idag ringde jag in annonsen. Här finns ett hus, det sa du. Ett hus byggt av drömmar. Ett hus till salu. Och ett liv jag aldrig kan glömma. Här är ett hus till salu. Ett hem där hjärtan slagit. Ett hus till salu. Som ett minne av allt som varit. Ett hus till salu. Jag minns våren jag lade taket. Och sen när det var klart stod vi hand i hand på grusgången och sa vad underbart. Men jag minns också hur du sakta gled allt längre bort från mig. Alla vita lögner och svarta, hur jag ville hindra dig. För jag hoppades och trodde du var min då. Nej, jag ville inget se. Jag var blind då. Nu finns ett hus till salu. Ett hus byggt av drömmar. Ett hus till salu. Och ett liv jag aldrig kan glömma. Här är ett hus till salu. Ett hem där hjärtan slagit. Ett hus till salu. Som ett minne av allt som varit. Ett hus till salu. Var i luften där du gått. Och basilikan i trädgården som du sått. Spännen som du hade i ditt hår. Ja, varje hörn av detta hus är fullt av spår. Det är ett hus till salu. Ett hus byggt av drömmar. Ett hus till salu. Och ett liv jag aldrig kan glömma. Här är ett hus till salu. Ett hem där hjärtan slagit. Ett hus till salu. Som ett minne av allt som varit. Här är ett hus till salu. Ett hem där hjärtan slagit. Ett hus till salu. Som ett minne av.